benim yarım var. Bir fırın yaptırdım, doldurdum ekmekleri. Gel beraber yiyelim, yaptırdım börekleri. Hevreşe yolları dar, dar. Bana bakma benim yarım var. Hevreşe yolları dar, dar. Bana bakma benim yarım var. Arkandaki yeleği ben örmedim mi yarim? Kızlarla konuşurken ben görmedim mi yarim? Hevreşe yolları dar, dar. Bana bakma benim yarim var. Hevreşe yolları dar, dar. Bana bakma benim yarim var. Boncuk nazarlık benim yâre hediyem, bir ufacık gerdanlık. Evreşe yolları dar, dar. Bana bakma benim yârim var. Evreşe yolları dar.